जंतुओं में प्रजनन, चौथा भाग। शरीर से बाहर निषेचन की समस्या। पहले थलचरों पर विचार करें। इन जंतुओं में बाहरी निषेचन का अर्थ होगा कि नर अपने शुक्राणु और मादा अपने अंडाणु जमीन पर खुली हवा में छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में ये सूखकर नष्ट हो जाएंगे। दूसरी ओर जलचर जंतुओं में अंडाणु और शुक्राणु दोनों पानी में छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ उनके सूखने का तो कोई डर नहीं है, मगर दोनों ही बहकर कहीं भी जा सकते हैं। ये आपस में मिल भी सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं। तो क्या इनका मिलना पूरी तरह संयोग पर निर्भर है? ऐसे हालत में इनके आपस में मिलने के लिए एक शर्त तो यह होती है कि अंडे और शुक्राणु बहुत अधिक संख्या में पैदा हों। ज़्यादा संख्या में अंडे और शुक्राणु हों तो उनके मिलने की संभाविता बढ़ जाती है। बाहरी निषेचन वाले जंतुओं में ऐसा होता भी है। बड़ी संख्या के बावजूद यह खतरा बना रहता है कि अंडों और शुक्राणुओं का मेल होने ही ना पाए। किंतु कई जंतुओं में ऐसी व्यवस्थाएँ होती हैं कि निषेचन पूरी तरह संयोग के भरोसे नहीं रहता। जैसे मेंढक में नर अपने शुक्राणु मादा के अंडों के ऊपर ही डालता है। इसी प्रकार से एक मछली ऐसी है जिसमें नर एक सुरंगनुमा घोंसला बना लेता है और मादा इसी में अपने अंडे देती है। फिर नर भी अपने शुक्राणु इसी घोंसले में छोड़ देता है। इस मछली का नाम स्टिक्लबेक है। अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की संभाविता को बढ़ाने के लिए कुछ जंतुओं में अंडाणुओं से ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिनसे शुक्राणु आकर्षित होते हैं। शरीर के अंदर निषेचन। मादा के शरीर के अंदर ही अंडाणु का निषेचन हो, इसके लिए जरूरी है कि शुक्राणु किसी तरह मादा के शरीर में पहुँचाए जाए। अंदरूनी निषेचन वाले जंतुओं में नर के शरीर से शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुँचाने की कोई ना कोई व्यवस्था होती है। कीट पतंगों, सांप छिपकलियों और संधारियों में इसी प्रकार का निषेचन होता है।